Akustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Akustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 kwietnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, kiedy wróci możliwość zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Szczegóły przedstawili premier i minister sportu. Na dziś termin wyborów to 10 maja, mówi prezydent Andrzej Duda. Muzeum Historii Polski zachęca seniorów, by dzielili się swoimi wspomnieniami w ramach akcji Moja Pamiątka. Rząd wprowadza kolejny etap łagodzenia regulacji związanych z pandemią koronawirusa, tym razem tych dotyczących sportu. Poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejak. Podczas konferencji prasowej przekazano m.in., że 250 reprezentantów Polski, którzy w przyszłym roku wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, będą trenować w specjalnych ośrodkach. Konferencji przysłuchiwała się Paulina Kurek. Powiedz, jak mają wyglądać przygotowania olimpijczyków? To miał być m.in. rok Igrzysk Olimpijskich, ale koronawirus pokrzyżował te plany, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nawet w szczególnym czasie sportowcy powinni rozpocząć przygotowania do Igrzysk w Tokio. My w Wałczu i w Spale otwieramy w ścisłym reżimie sanitarnym centralne ośrodki sportu, tak żeby naszych 250 sportowców mogło tam zacząć przygotowania do olimpiady. A minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk dziękowała sportowcom za przestrzeganie zasad kwarantanny społecznej. Dziękuję bardzo całemu środowisku sportowemu, które trzyma się razem, które świeci przykładem. Nasi sportowcy realizują wszystkie zadania w domach i czekają, kiedy będą mogli wrócić do profesjonalnych treningów, żeby móc przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Powrót do sportu zdaniem rządzących pozytywnie wpłynie na zdrowie fizyczne i psychiczne. W ramach łagodzenia obostrzeń 4 maja rząd ponownie otworzy dla wszystkich obiekty sportowe, takie jak stadiony, boiska szkolne i piłkarskie, korty tenisowe, infrastrukturę zewnętrzną do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, a także strzelnice otwarte, tory gokartowe i stadniny koni. Będzie mogła z nich korzystać jednocześnie ograniczona liczba kilku osób z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Mówiła Paulina Kurek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że na diś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja. Nad ustawą w sprawie powszechnego głosowania korespondencyjnego pracuje obecnie Senat. Prezydent mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że na razie nie ma innych daty głosowania, ale nie wykluczył, że to może się zmienić. Na dziś wybory zostały ogłoszone przez panią marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W tym zakresie jak do tej pory nie ma zmiany. Być może ona będzie, to zależy od decyzji, które będą podejmowane przez większość parlamentarną. Tutaj być może będą różne propozycje. Na dziś jest tak, że te wybory są przewidziane, ogłoszone, rozpisane. Obsłużyć wybory korespondencyjne ma Poczta Polska. Spółka w tym tygodniu wysłała do samorządów wnioski o przekazanie danych rejestru wyborców. Odmówienie wykonania decyzji zapowiedzieli m.in. prezydenci Gdańska, Sopotu i Warszawy, tłumacząc to brakiem podstawy prawnej do wydania spisów i tym, że mail od Poczty Polskiej nie został podpisany. Z tą argumentacją nie zgadza się wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który zarzuca prezydentom niektórych miast łamanie prawa. Jak czytamy na portalu polskieradio24.pl, w ocenie wiceministra obowiązek przekazania list wyborców wprost wynika z ustawy, a sprzeciw samorządowców jest podyktowany interesem politycznym. Głos w sprawie formuły wyborów korespondencyjnych zabrała niedawno też Światowa Organizacja Zdrowia. Ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie, powiedziała ekspertka Europejskiego Oddziału WHO dr Catherine Smallwood. W Rosji do prawie 75 tysięcy wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. W ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 6 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej chorych zarejestrowano w Moskwie. W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano 2612 osób chorych na COVID-19. Rosyjskie służby sanitarne podkreślają, że ponad 48% zakażeń przechodzi bezobjawowo. Lekarze potwierdzili 66 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Łącznie w Rosji od początku pandemii zmarło w związku z COVID-19 681 osób. Do tej pory wypisano ze szpitali jako wyleczonych 6250 pacjentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski zachęca seniorów do podzielenia się wspomnieniami dotyczącymi ważnych momentów historii XX wieku. Ruszył projekt hashtag Moja Pamiątka, skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Rzecznik muzeum Marek Stremecki powiedział, że prace trafią na wystawę, która ma być otwarta w przyszłym roku.

wiedzą. Pamiątek pełne sklepy, jutro będzie lepiej szło. Bo przyjezdni tu poza to. To zaczyna się tu sezon. Wszyscy ludzie o tym wiedzą. Czekali przecież długo, aż przędzącą drugą kosz do kieszeni popłynie wprost. Będzie gala, pełna sala, bo ludzie zjadą ze wszystkich stron. Krystyna Prońko o tym, że jutro zaczyna się tu sezon. U nas sezon na polską muzykę zaczyna się 1 maja. Do pojutrza, czyli do 27 kwietnia głosujemy na Polski Top Wszechczasów. To tak przy okazji.

malowania świętych, szukania drugiego, chociaż nie do pary. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce, po to by wybierać środki, środki łatwe i niezłote, zazdrościć przez telefon, wynajdować słabe strony kamienia. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało. Listy od państwa, bo jakoś nie reaguję na nie dzisiaj bezpośrednio, ale za to odpisuję na niektóre. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Jola podrzuciła ładny cytat. Ciuchów na wiosnę to już nie ma co kupować, a na lato to nie wiadomo w jakim rozmiarze. Twoje rozpiewają. gdzie niczego prawie nie ma. Zimy lata, z początkiem każdej wiosny, na wszystkich czekam w porcach świata. Skaldowie na wszystkich dworcach świata. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Od tego tygodnia literaturę prezentujemy codziennie, a więc dzisiaj kolejny fragment naszego pierwszego w historii westernu. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 6. Wróciłem do chaty. Czy była przeklęta, czy nie, uznałem, że nie ma sensu informować o tym wszystkim Charlie'ego. Baryłka wciąż się nie ruszał i byłem pewien, że nie żyje, dopóki na jego nosie nie usiadł kowalik. Wtedy się zerwał, potrząsając łbem i dysząc. Położyłem się na łóżku. Było wilgotne i nierówne i zalatywało darnią. Wyciąłem w nim otwór, żeby zajrzeć do środka i zobaczyłem, że jest wypełnione trawą i ziemią. Może czarownicy tak lubią. Przeniosłem się na podłogę obok paleniska. Obudziłem się godzinę później. Brat wykrzykiwał moje imię, rąbiąc siekierą framugę okna. Wyczołgałem się na zewnątrz przez dziurę w ścianie. Podeszliśmy do martwego niedźwiedzia i usiedliśmy na ziemi. Charlie zaczął. Zobaczyłem, że ten jegomość tu sobie leży. I zawołałem cię, ale nie odpowiedziałeś. Potem spojrzałem przez drzwi i ujrzałem cię na podłodze. Zapytał mnie, co się stało. Ja odparłem. Krótka historia. Niedźwiedź wyszedł z lasu i przewrócił baryłkę na ziemię. Uważnie wycelowałem i go zabiłem. Ile razy strzelałeś? Opróżniłem oba pistolety i trafiłem go dwiema kulami z jednego i dwiema z drugiego. Charlie przyjrzał się ranom niedźwiedzia. Strzelałeś z okna czy z drzwi? Czemu zadajesz tyle pytań? Tak sobie. Wzruszył ramionami. Piękne strzały, bracie. A po prostu miałem szczęście. Mając nadzieję, że zmienimy temat, zapytałem o siekierę. Poszukiwacze złota zmierzający na południe, powiedział. Na kostce palca miał zdartą skórę, więc zapytałem go, skąd wzięła się ta rana? Nie bardzo chcieli mi pożyczyć swój sprzęt. No nic. Teraz już nie będą potrzebowali tej siekiery. Wrócił do chaty przez dziurę w ścianie. Z początku nie wiedziałem, co chcę zrobić, ale po chwili zobaczyłem, że ze środka wydobywa się dym. Następnie przez okno wypadła moja sakwa i patelnia, a tuż za nim Charlie z szerokim uśmiechem na twarzy. Kiedy odjeżdżaliśmy, budynek zamienił się w wirujące tornado świszczącego żaru i płomieni, a niedźwiedź, którego Charlie polał oliwą z lampy, też się palił. Ten widok był imponujący, ale smutny, więc cieszyłem się, że opuszczam to miejsce. Oko baryłki było czerwone, spuchnięte i wyglądało na martwe. A on sam zachowywał się dziwnie. Skręcał w prawo, kiedy ciągnąłem lejce w lewo. Zatrzymywał się i ruszał z własnej woli oraz chodził bokiem. Powiedziałem do Charlie'ego: myślę, że Grizzly uszkodził baryłce tą łapą mózg. Charlie odparł: pewnie jest tylko chwilowo zamroczony. Baryłka uderzył łbem w drzewo i zaczął głośno oddawać mocz. Jesteś dla niego za dobry. Walnij go obcasami w żebra. To mu się pomoże skupić, tak jak tylko będziesz chciał. Dotarliśmy do obozu zabitych poszukiwaczy złota, czy też niedoszłych poszukiwaczy złota, a może raczej takich, co już nigdy nie będą poszukiwaczami złota. Naliczyłem 5 leżących twarzą do ziemi ciał, z których żadne nie spoczywało obok drugiego. Charlie opowiedział mi, co się tu stało, opróżniając ich kieszenie i sakwy z wartościowych przedmiotów. Ten grubas, to on tu grał twardziela. Próbowałem się z nim dogadać, ale on chciał odstawić przedstawienie dla kolegów. Strzeliłem mu w usta i wszyscy się rozbiegli. To dlatego są tacy rozrzuceni, mają rany na plecach. Widzisz? Przykucnął przy drobnym ciele. Ten tutaj, na moje oko, nie ma więcej niż 16 lat. Powinien był wiedzieć, że nie warto podróżować z takimi pieniaczami. Nic nie odpowiedziałem. Charlie spojrzał na mnie, czekając na jakąś reakcję, a ja wzruszyłem ramionami. A co? Zapytał. Nie zapominaj mnie, że też miałeś w tym swój udział. Nie wiem, dlaczego tak mówisz. Pamiętaj, że nie chciałem zostać na noc w chacie tej staruchy. Obróciłem chłopca butem na plecy. Miał zwiotczałe usta, a z pomiędzy bark przeciskały się na zewnątrz ogromne górne siekacze. To dopiero młody przystojniaczek, skomentował z uśmieszkiem Charlie. Ale wiedziałem, że ma wyrzuty sumienia. Splunął na ziemię i rzucił za siebie garść piachu. Wszyscy, co szukają szczęścia w Kalifornii, lepiej by zrobili, gdyby zostali tam, gdzie są i uprawiali własną ziemię. Ja to rozumiem, no szukają przygody. Ci już swoją znaleźli. Wrócił do przetrząsania ich kieszeni. Ten ma piękny zegarek z dewizką. Chcesz? Masz. Zobacz. Jaki ciężki. Zostaw mu ten zegarek, powiedziałem. Poczułbym się lepiej, gdybyś coś wziął. A ja poczułbym się gorzej. Zostaw ten zegarek, albo sam go sobie weź, ale ja go nie chcę. Zabił też ich konie. Leżał obok siebie na dnie wąwozu, tuż za obozowiskiem. Normalnie by mi to nie przeszkadzało, ale dwa z nich były naprawdę piękne, o wiele lepsze od baryłki. Zwróciłem na to Charlie'emu uwagę, a on odpowiedział z goryczą. Tak, a każdy może zobaczyć na nich wypalone znaki. Jesteś na tyle głupi, żeby wjeżdżać na koniu zabitego człowieka do Kalifornii, gdzie na niego właśnie czekają? Nikt na nich nie czeka i wiesz tak samo dobrze jak ja, że nie ma na świecie lepszej kryjówki od Kalifornii. Mam już dość rozmów o twoim koniu, Eli. Jeśli myślisz, że już o nim nie wspomnimy, to się mylisz. Więc mam już ich dość na dzisiaj. Teraz podzielmy się pieniędzmi. To ty ich zabiłeś. Zatrzymaj je sobie. Zabiłem tych ludzi, żeby cię uwolnić z tej przeklętej chaty. Marudził, ale uparłem się, że nie przyjmę tych pieniędzy, więc w końcu powiedział... Nie myśl sobie, że będę cię do tego zmuszał. I tak muszę sobie kupić jakieś nowe ubranie. Wydaje ci się, że ten twój obity, bezłuzgi koń zdoła dojechać do następnego miasta, nie rzucając się po drodze w żadną przepaść? Co? Chyba się nie uśmiechasz, co? Przecież się kłócimy i pod żadnym pozorem nie możesz się uśmiechnąć. Z początku rzeczywiście się nie uśmiechałem, ale w tej chwili zacząłem leciutko. Nie. Ciągnął Czarni. Nie możesz się uśmiechnąć podczas kłótni. Tak się nie robi. I śmiem twierdzić, że dobrze o tym wiesz. Powinieneś się pieklić, dyszeć nienawiścią i przypominać sobie wszystkie krzywdy, jakie ci wyrządziłem w dzieciństwie. Siedliśmy na konie, żeby wyruszyć z obozowiska. Kopnąłem baryłkę w żebra, a on rozłożył się plackiem na ziemi. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Baszka poświęca tę lekturę pamięci Pawła Królikowskiego. 20 minut do godziny 15. To teraz taki ładny zestaw z dawnych lat. Breakaucie, a potem Klan. Thank you. Gdybyś kochał, jak nie kochasz mnie. Gdybyś nie był, jak jesteś, zechciał tak, jak nie chcesz mnie. Automaty Klan i Breakout, Gdybyś kochał, hej, za 14 minut, godzina 15. Właściwie chyba nigdy nie pytałem Państwa o to, o której Państwo piją ostatnią kawę w ciągu dnia. Ja właśnie teraz. Thank you.